NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Goedemiddag. Trump die gaat de VS-troepen terugtrekken uit Syrië. Maar zijn eigen Pentagon die zegt nu dat IS binnen een paar maanden terug kan zijn als hij dat doet. Zometeen, wat zijn de resten van het kalifaat? Je hoort het hier in de Nieuwsbv. En staatssecretaris Blokhuis wil een gesprek met de GGZ over fatale incidenten door personeelstekorten. Dat nu in het uitgebreide NOS-journaal. Mark Visser. Gekeken naar een mogelijke relatie tussen personeelstekorten en calamiteiten met dodelijke afloop. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd onderzocht 20 van die zaken. En in bijna de helft van de gevallen speelde het personeelstekort een rol bij fatale calamiteiten in de geestelijke gezondheidszorg. In Trouw en de Groene Amsterdammer zegt de hoofdinspecteur van de inspectie dat hij zich zorgen maakt. Staatssecretaris Blokhuis deelt die zorgen en zegt dat de analyse veel vragen oproept waar hij snel de antwoorden op wil. Hij zegt verder dat het kabinet al veel doet om meer mensen aan het werk te krijgen in de GGZ. Een van de langst durende vermissingszaken van België is na 20 jaar opgelost. De 14-jarige Simon Lemby verdween eind vorige eeuw in Brussel, maar is in levende lijve teruggevonden, vertelt correspondent Bert van Sloten. De vraag was altijd, is hij ontvoerd? Is hij meegenomen? Wat was er met die jongen aan de hand? Maar wat blijkt nu? Hij blijkt gewoon eigenlijk een nieuw leven te zijn begonnen. Hij had er genoeg van. Hij wilde op zichzelf zijn en is onder een nieuwe identiteit ergens anders in Europa verder gegaan. En hij wil ook niet dat dat bekend wordt gemaakt. Maar hij leeft wel en er is eigenlijk niks ernstigs gebeurd destijds. De zaak werd vorig jaar nog eens onder de aandacht van het publiek gebracht. Naar aanleiding daarvan herkende iemand Lemby op straat en werd de politie ingelicht. De Bahreinse voetballer Hakim Al-Araibi blijft zeker tot augustus vastzitten in een Thaise cel. Hij heeft in Australië de status van vluchteling, maar werd in november in Thailand opgepakt tijdens zijn huwelijksreis, correspondent Eva Gabeler. Kun jij wat meer vertellen over deze Hakim Al-Araibi? Ja, zeker. Hij is een voormalig voetbalinternational van Bahrein. Nou, daar is hij gevlucht in 2014. En dat deed hij nadat hij kritiek had geuit op lokale autoriteiten. Zijn kritiek ging over collega-voetballers. Die zouden zijn gearresteerd en gemarteld. Maar nadat hij die kritiek had geuit, werd hij opeens zelf beschuldigd van betrokkenheid bij protesten en vandalisme. Iets wat volgens mensenrechtenorganisaties helemaal niet kan, omdat hij op dat moment, op het moment dat die protesten plaatsvonden, zou hij op het voetbalveld hebben gestaan. En toen vervolgens zijn broer ook nog eens werd gearresteerd, besloot hij om te vluchten naar Australië. Toen kreeg hij 3 jaar later de status van vluchteling. En sindsdien voetbalde hij hier bij een club uit Melbourne in een lagere divisie. Een beetje pijnlijk hieraan, Eva, voor Australië denk ik vooral, is dat er wordt gezegd, dit is waarschijnlijk gebeurd door een fout van de Australische afdeling van Interpol, dat die dus nu is opgepakt in Thailand. Hoe zit dat dan? Ja, hij ging op vakantie in Thailand. Iets wat gezien zijn status in Australië ook gewoon had moeten kunnen. Maar er is inderdaad iets misgegaan. De autoriteiten van Bahrein hebben Al-Arabi aangemerkt als voortvluchtig bij Interpol. En vervolgens heeft Interpol hem zoals gevraagd op de internationale opsporingslijst gezet. Terwijl dat volgens hun eigen beleid helemaal niet kan, omdat hij een erkend vluchteling is in Australië. Nou, die fout van Interpol hadden de Australische autoriteiten moeten opmerken. Maar die hebben zitten slapen. Met als gevolg dat Al-Arabi wettelijk gezien moest worden aangehouden toen hij arriveerde in Thailand voor zijn vakantie. Bij de marechaussee op Schiphol zouden de alarmbellen waarschijnlijk ook zijn afgegaan. Dus het is wel begrijpelijk dat hij in Thailand is aangehouden. En nu dus het gevolg dat hij tot zeker augustus blijft vastzitten in een Thaise cel. Wat kan Australië, of in ieder geval is het aan Australië om wat te doen voor hem? Zelf kan hij natuurlijk niks, hij zit vast. Ja, deze situatie ligt natuurlijk diplomatiek gezien heel gevoelig. In de kwestie zijn inmiddels 3 landen betrokken en allemaal wijzen ze naar elkaar. De Thaise regering is in principe bij macht om hen vrij te laten, maar die probeert zich daaraan te onttrekken. Vanochtend heeft de Thaise overheid bepleit niet langer speelbal te willen zijn in het dilemma en heeft Bahrein en Australië opgeroepen om er samen uit te komen. Maar goed, ja, dat lukt voorlopig niet. En ondertussen zit Al-Arabi, zoals je zelf ook al zegt, in die Thaise cel. En dat ziet er echt behoorlijk onprettig uit. Er gaan nu echt beelden de wereld over van de pro forma zitting van zijn rechtszaak die gisteren plaatsvond in Thailand. En dan zie je hem op blote voeten met geboeide enkels naar de rechtszaal schuiven. Dus ja, Hij heeft het in elk geval ontzettend zwaar. Ondertussen is er wel veel media-aandacht, hè, wereldwijd. Ja. Australië lijkt stappen te willen zetten. Maar dat is een behoorlijk diplomatiek steekspel. Dus we moeten blijven volgen, denk ik, de komende uren, dagen, weken. Ja, dat ga jij voor ons doen. Dankjewel, Eva. Correspondent Eva Gabeler vanuit Australië. De politie heeft een verdachte opgepakt van de moord op een 64-jarige Rotterdammer vorig jaar oktober. Het is een man van 23 uit Rotterdam. Het slachtoffer was een bekende van de politie. Huiselijk geweld en kindermishandeling komen nog altijd vaak voor in Nederland. Ongeveer 1 op de 20 Nederlanders van 18 jaar en ouder had in de afgelopen 5 jaar tenminste 1 keer te maken met huiselijk geweld. Dat zijn in totaal bijna 750.000 mensen. Vakbond FNV wil dat wordt onderzocht welke bedrijven en sectoren de kankerverwekkende stof chroom 6 hebben gebruikt. En ook dringt de bond aan op een compensatieregeling voor slachtoffers. Aanleiding zijn de problemen op een NS-werkplaats in Tilburg, waar honderden werklozen werden blootgesteld aan de stof en gezondheidsklachten kregen. Vorig jaar is een recordaantal van bijna 45.000 meldingen gedaan over lawaai en stank rond Eindhoven Airport. Dat is de helft meer dan in 2017. Opvallend is wel dat er 6 mensen zijn die in het laatste kwartaal samen 3500 klachten indienden. Het NOS-journaal. ING heeft afgelopen jaar, ondanks een megaschikking met justitie, 4,7 miljard euro winst gemaakt. Dat is zo'n 200 miljoen minder dan een jaar geleden. Maar toch zijn het goede cijfers, zegt economieverslaggever Nick Woutersen. Ja, je zou het eigenlijk niet denken als je alleen maar naar het nieuws hebt gekeken afgelopen jaar en de salarisrel zag, de ophef in de politiek, maar ook de ophef over die enorme schikking die ze moesten betalen. 775 miljoen euro, maar het is eigenlijk een rimpeling in de cijfers. De bank draaide gewoon door. Het is een wereldwijde bank en ze hebben gewoon hele goede financiële resultaten bereikt, blijkt nu. Topman Hamers zegt dat afgelopen jaar dingen zijn bereikt om trots op te zijn dus ook. Maar hij zegt ook dat er uitdagingen waren waarvan geleerd moet worden. En dat doelt hij natuurlijk op die boete. Hij zegt dat voldoen aan regels van toezichthouders de belangrijkste prioriteit is voor dit jaar. In een afvalbak in een buitenwijk van Stockholm zijn waarschijnlijk de Zweedse kroonjuwelen van koning Karel de IX teruggevonden. In juli werden onder meer 2 koningskronen en een gouden bol uit de 17e eeuw gestolen uit een kathedraal. De kroonjuwelen werden speciaal gemaakt voor de begrafenis van de koning en gingen mee in het graf, wat in die tijd gebruikelijk was. Ze zijn later uit het graf gestolen, zegt correspondent Rolien Creton. Ze zijn heel veel waard, 6,5 miljoen euro. Maar vooral ook ja, een historische waarde hebben ze in Zweden. En die zijn september vorig jaar op klaarlichte dag gestolen. Het alarm ging, maar de bewakers waren te laat, want de dief was met een motorbootje gevlucht. En ja, de dader is dus al aangehouden. Maar die juwelen waren tot gisteren verdwenen. Waarschijnlijk heeft de dief geprobeerd de juwelen te verkopen, maar is dat niet gelukt. Dan nog het weer. Het is bewolkt. Vooral in het westen, midden en noorden regent het van tijd tot tijd bij zo'n 6 tot 9 graden. Vanavond en vannacht blijft het regenachtig. En dan morgen overdag wordt het in de loop van de dag droog. 'S middags is het een graad of 8 en dan kan ook de zon even doorbreken. Klimaatspijbelen kun je op veel manieren invullen, betoogt druktemaker Pieter Derks. Je hoort hem rond 12:30 hier in de Nieuwsbv. En dan het verkeer. Helene Geest. Ja, ik begin met goed nieuws over de A6 bij knooppunt Jouren, want die is inmiddels weer vrij, dus het verkeer hoeft niet meer om te rijden. Op de A16 van Breda naar Rotterdam, daar is nu ook een ongeluk gebeurd bij Rotterdam Centrum. De rechte rijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Ridderkerk is de vertraging 10 minuten. Een half uur sta je in de file op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Hank en knooppunt Gorkum. Dat is te wijten aan een kapotte auto. De rechte rijstrook is dicht. En de N207 Bergambacht-Alphen aan de Rijn, die is helemaal in beide richtingen dicht tussen Gouda en Waddinxveen. Heeft ook te maken met een ongeluk daar. Dirk is de oudste van de twee, maar wel de kleinste. Toen Dirk afzwom, redde zijn broer een drenkeling. En als Dirk 5 kilometer loopt, rent zijn broer er 42. Dus toen zijn broer een Fiesta kocht, zag Dirk zijn kans schoon en bestelde de nieuwe Ford Fiesta Active. Dat is geen gewone Fiesta, maar zijn stoere broer. Je rijdt deze maand al een Fiesta vanaf €149 per maand. Kijk op Ford.nl. Feel every active moment. Let op. Geld lenen kost geld. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Fanny, Suze, Mies, Jacoba, Atje, Annie, Juliana, Aletta, In. Ze deden iets of voor het eerst, of het best. 1001 vrouwen in de 20e eeuw. Nog tot en met 10 maart te zien in het Amsterdam Museum. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Goeie zaak, Toyota. Als je voor mooi gaat, ga je ook echt all the way. Zoals met de Toyota CHR. Ja, ja. En dan zou ik dus nu heel graag het scherpe design en het strakke bochtenwerk willen laten zien. Maar ja, radio, hè? Kijk daarom nu op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €175 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Incentro's zucht naar bekendheid kent geen grenzen. Daarom dachten we, laten we een eigen speciale dag claimen. Voortaan is 29 februari Incentro-dag. Op Incentro-dag is iedereen op de hele wereld vrij. Alsjeblieft, Incentro. Een IT-bedrijf. NPO Radio 1. Zometeen in de nieuwsbv een update over IS, Islamitische Staat. Hoe groot of klein is de macht van IS nog? Staten, ze komen en gaan. In het geval van terroristische schurkenstaten is dat fijn. In andere, niet meer bestaande landen zou je nog wel eens een kijkje willen nemen. Neutraal Moresnet bijvoorbeeld. Van 1816 tot 1920 een driehoekig mini-staatje dat grensde aan België, Duitsland en met een puntje aan Nederland. Een soort lieflijk schurkenstaatje. Een gokparadijs, belastingwalhalla en een smokkelnest. Voortgekomen uit vastgelopen vredesonderhandelingen, inmiddels bijna vergeten. Nog één oud-inwoner leeft er. Catharina Meesen van bijna 104 jaar. Als zij er niet meer is, is Neutraal Moresnet helemaal geschiedenis. Want staten, ze komen en gaan. In tegenstelling tot de vrouw naast me. Volgens LinkedIn werkt ze vandaag 13 jaar voor BNN. Zelf houdt ze het op veel en veel langer. Toch van harte, Willemijn Veenhoven. BNN, VARA. De Nieuws BV. Goedemiddag, Roelof. Dank je. Tot zometeen. Verder dit uur. Hij vierde successen met zijn eerste album, komt nu met een tweede, speelde al Judas in the Passion. Maar zijn ambities gaan nog veel, veel, veel verder. Zometeen is Jean-Guy Macroy mijn gast. Na 1:30 deze rising star. Maar nu eerst, wat is er over van het kalifaat? De Nieuws BV. Vandaag komen in Washington tientallen leden van de anti-IS-coalitie bij elkaar, waaronder onze minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok. Eerder waarschuwde het Pentagon al voor de terugkeer van terreurbeweging IS. Er wordt gevreesd voor een opleving die al binnen enkele maanden zou kunnen plaatsvinden. En dat terwijl Trump juist de Amerikaanse troepen uit Syrië terug wil trekken. Bij mij in de studio IS-kenner en journalist bij Bureau Buitenland, Abdou Bouzerda. Goedemiddag. Goedemiddag. En in Noord-Syrië zit oorlogsjournalist Hans-Jaap Melissen. En bij Hans-Jaap begin ik. En ik zeg vast even, luisteraar, dat de lijn is wellicht wat slecht. Hans-Jaap, jij zit momenteel in de stad Qamishli, dat ligt aan de grens met Turkije in Noord-Syrië. Overwegend Koerdisch gebied. Wordt daar momenteel gevochten tegen IS? Ja, dan is iets zuidelijker gegaan. Daar ben ik straks ook weer. Daar is nog een klein restje kalifaat. Dat is een aantal vierkante kilometers. Eigenlijk anderhalf dorp ongeveer. Ze weten niet exact hoeveel IS-strijders daar nog zitten. Dat zijn er mogelijk honderden. Mm-hmm. Maar dat wil niet zeggen dat dat de laatste IS-strijders zijn. Want ja, er zijn ook mensen die zich niet hebben laten omsingelen. Want dat gebied is nu omsingeld. Dus ja, waar zijn die dan allemaal gebleven? Ja, precies. Maar er wordt gevochten dus tegen verschillende mensen van IS. Ja, er wordt gevochten, al is het op dit moment vrij rustig met de gevechten. En dat doet ons een beetje denken aan de aanval op Raqqa. Waarbij toen ook op een gegeven moment, vlak voordat het helemaal afliep daar, het even rustig was en er ook gesproken werd met elkaar. Toen hebben ze mensen geëvacueerd trouwens op Raqqa, IS-families. En die zijn juist naar dit gebied gebracht waar ze nu zitten. Dus ja, evacueren kun je ze volgens mij daar niet meer vandaan. Maar wellicht wordt er toch gesproken over overgave. Misschien hebben de mensen van IS ook nog wel gijzelaars. Zijn in de gevechten van mensen meegenomen van die Koerden. Mm-hmm. Dus dat soort gesprekken zijn altijd aan de gang bij dit soort laatste situaties. Ja. Maar ja, officieel is er nog steeds maar 5 vierkante kilometer kalifaat over. 5 vierkante kilometer kalifaat. En kan je daar iets over vertellen? Is dat echt nog zichtbaar als zijnde kalifaat? Ja, dat zijn gewoon twee dorpjes eigenlijk. En wat boerderijen daaromheen. En ja, daar staan de troepen omheen. Daar vliegen de drones en de vliegtuigen van de coalitie. Maar dat zijn natuurlijk voornamelijk Amerikaanse toestellen die dat doen. Om te bombarderen als het doelwit is. Het probleem is alleen daar ook dat er nog heel veel burgers zitten. Als er alleen maar IS-strijders zaten, ja, dan kun je gewoon alles plat bombarderen. Maar zij hebben natuurlijk mensen als een soort menselijk schild daar nog zitten. Ja, en dat is natuurlijk ook onderdeel van het gesprek dat ook natuurlijk steeds plaatsvindt met die mensen. Ja, maar jij zegt het is 5 vierkante kilometer kalifaat, wat er nog is. Dus echt de plek dan. Dat is omsingeld. Oké, er zitten burgers, maar is het in een soort eindstrijd verwikkeld, zou je dat zo kunnen zeggen? Ja, daarom zijn we hier ook eigenlijk allemaal aanwezig, omdat er natuurlijk heel veel speelt nu in dit deel van Syrië, Noordoost-Syrië. Het is zelfs steeds van naam veranderd. Het is Koerdisch, maar ook met Arabische dorpen, bijvoorbeeld. En hier hangt ook verder, ook in de stad waar ik dan nu weer ben, wat mijn uitvalsbasis is, daar hangt ook wel de angst van, oh ja, straks is de strijd afgelopen. Oké, dan ben je misschien van het kalifaat uit. Maar dan beginnen er nieuwe problemen. Ja. Amerikanen hebben gezegd, we gaan dag zeggen tegen Syrië. Ja. De Turken hebben gezegd, nou, we gaan misschien juist nog zelf wel in. Dus er wordt hier heel erg zenuwachtig over gedaan van, ja, wat gaat ons dat straks brengen als het klaar is met het kalifaat? Ja. Er komt dus inderdaad wat je zegt. Trump die wil die troepen terugtrekken. Wat is jouw inschatting wanneer dat gebeurt uit dat gebied daar? Ja, met Trump weet je nooit exact of die exact wat hij zegt ook exact zal worden uitgevoerd. In militaire kringen in Amerika is men natuurlijk hier heel erg op tegen. Wist men ook niets van tevoren over dat Trump dat ging toezeggen in een telefoongesprek met Erdogan. Mm. Dus dat zou misschien ook gefaseerd en heel langzaam kunnen gaan. Ik zie hier juist eigenlijk nog bevoorrading arriveren bij de Amerikanen. Dat weet niemand eigenlijk hoe lang dat gaat duren. Of er misschien toch stiekem wel nog wat achterblijft. Maar dat daar verder wel over gezwegen wordt. Dat is allemaal onderdeel van gesprekken internationaal. Ook wellicht vandaag. Over hoe gaan we dat nou aanpakken? Hoe gaan we dat nou verder? Want ook die Turkse dreiging is natuurlijk niet mis voor de mensen hier. Ja, precies. Ik ga even naar Abdul hier in de studio. Hans, jou blijf even hangen als dat lukt. Abdul, het Pentagon heeft dus verklaard, als de situatie is zoals die is, Trump wil zijn troepen terugtrekken, dan zou het zo kunnen zijn dat binnen 6 maanden dat het kalifaat er weer staat, dat het kalifaat weer oprukt. Vicepresident Mike Pence die zei vorige maand nog dit: We're now actually able to begin to hand off the fight against ISIS in Syria to our coalition partners, and we are bringing our troops home. The caliphate has crumbled and ISIS has been defeated. Pence zei dus, ISIS has been defeated, het is verslagen, het is gecrumbled, het is in elkaar gekruimeld, het hele kalifaat. Pentagon brengt nu dat rapport uit, wacht eens eventjes, dus toch niet. Wie moeten we nou geloven? Kunnen ze beide geloven. Als je de Islamitische staat als staat ziet, dus een soevereine macht met grondgebied, dan heeft Mike Pence volledig gelijk. Die zijn verslagen. We hoorden net al van Hans Jaap dat er nog maar een paar vierkante kilometers in handen zijn van IS-strijders. Mm. Als je dieper kijkt naar IS, of genuanceerder kijkt naar IS en waar IS voor staat, namelijk proberen altijd macht uit te oefenen, ook als ze geen grondgebied hebben. Want let wel, IS is al een keer eerder verslagen in Irak in 2009. Mm. Toen was het Obama die sprak van een overwinning. IS is nog altijd alive and kicking. Er zijn schattingen. Ik weet niet of ik daarvan alles moet geloven, dat er ongeveer 20.000 tot 30.000 IS-strijders nog zouden rondlopen. Nu nog? Ja, dan vraag je af, waar zijn ze? Ja, het antwoord kan deels gegeven worden, omdat IS, dat zie je ook in hun propaganda, een transformatie heeft doorgebracht de afgelopen periode. Ze zijn niet meer die conventionele leger met tanks die tegen de vijanden optrekken. Mm-hmm. Maar ze zijn meer een guerrilla-beweging geworden. Een traditionele rebellenbeweging, dus hit and run. En je ziet dus ook laatste tijd dat ze vaker bermbommen aan de kant van de weg leggen. Dat ze snel iemand in het donker oppakken en vermoorden, executeren, om dan vervolgens heel snel weer te vertrekken. Ja, jij zegt net 20 tot 30.000 man, meestal man. Ik weet niet of ik dat moet geloven. Wat moet ik dan geloven als jij het dan niet gelooft? Jij bent de kenner. Ja, laat ik het zo zeggen, het is vrij fluïde. Ja. De kracht van IS is dat ze gebruik maken of misbruik maken van het falen van de overheden. Mm-hmm. Laten we naar Irak gaan. Je ziet nu bijvoorbeeld dat de gebieden die heroverd zijn door de regering in Bagdad nog steeds niet heropgebouwd zijn. In Mosul is het puin nog steeds niet opgeruimd. Mm-hmm. Niet alleen omdat het onwil is, maar ook omdat daar niet de middelen voor zijn. En daarnaast zie je dat de kern van het probleem nog steeds niet getackeld is. Daar rept het Pentagon, het ministerie van Defensie in Amerika, ook over. Mm-hmm. De sociaal-economische grieven bij de Soenitische minderheden in zowel Irak als in Syrië. De politieke grieven. Dus heel veel jongeren die in eerste instantie niet zoveel met IS op hebben, die kunnen alsnog weer gerecruiteerd worden. En zo kun je wel heel snel tot het getal komen van 20, 30.000. Dat wil niet zeggen dat al die mensen onder wapens zijn, maar dat er wel weer een moment kan komen dat deze gerecruiteerd dan wel gemobiliseerd worden. Ja, moet je het zien als een soort slapende cellen? Sommigen? Ja, nee, sterker nog, je hebt ook heel veel slapende cellen. Kijk, in de ideologie van of in de strategie van IS moet ik zeggen, heb je een aantal fases in de strijd. Op dit moment gebruikt men daarvoor het Arabische woord rast voor. Dat zou je kunnen vertalen als surveilleren. Mm-hmm. Dus in hun tactische opstelling is het van hou de vijand in de gaten, kijk wat de zwakke punten zijn en val aan in de nacht en op de zwakke plekken. Val de kopstukken aan van de regering, gouverneurs van de Soenitische minderheid die met de regering bijvoorbeeld in Bagdad werken. Ja. En de fase van totale confrontatie, dat laten we maar even voor als wij sterker zijn of de vijand zwakker is geworden. Precies, dus we hebben het niet meer over land, over een kalifaat. Dat zegt, ja, nou heeft die Mike Pence gelijk, dat is uit elkaar gevallen. Maar er zijn wel degelijk heel veel strijders, of ze nou actief zijn of nu of nog slapend. De vraag is er één baas daarboven? Is er nog steeds een leiding? Of is dat ook helemaal verkruimeld? Als je het hebt over IS, zonder meer. Die leiding die is onbetwist, dat is Abu Bakr al-Baghdadi. Die is nog steeds waar we het een jaar geleden over hadden. Dat weten we niet. Ja. Hij voor het laatst vond zich laten horen tijdens het islamitische offerfeest in die week vorig jaar, dus eind vorig jaar. Mm-hmm. En daarin klonk hij heel strijdvaardig. Daar klonk geen leider die grondgebied had verloren, maar een leider die aan zijn kalifaat weer gaat bouwen. De propaganda van IS is vele malen minder qua aantal als het gaat dan bijvoorbeeld de topjaren 2014-2016. Ja. Maar is nog altijd aanwezig en ook duidelijk in de communicatie. En het gaat wel degelijk om een centrale leiding binnen die organisatie. Ja. Hans-Jaap Melissen, jij bent er nog daar in Noord-Syrië. Nou, dit is weinig opbeurend, dit allemaal. Oké, geen kalifaat, maar genoeg strijders dus. Jij spreekt ook de bevolking daar. Hoe kijken die naar wat er allemaal gebeurt? Hoe kijken die naar die overgebleven IS-strijders? Nou, kijk, dat is een grote zorg hier. Ik heb met iemand ook van de overheid gesproken. Die zegt ook van ja, dat blijft natuurlijk dan een groot probleem. Trouwens, ik rijd door het dorp op weg naar als je meer naar het kalifaatje toe rijdt, komen de Arabische dorpen die onder IS gezeten hebben. En dan zie je eigenlijk gewoon mensen staan die dan op dat moment jammer een bepaalde blik aankijken van ja, het is nu de situatie dat IS weg is, maar eigenlijk had ik ze liever niet teruggehaald eigenlijk. Hè. Zijn mensen die, had ik ze liever niet terug of wel? Dat was niet terug. Sorry? Ja, wel terug. Wel ja, terughaald. Mensen bij die, de Arabische dorpen zitten mensen bij die natuurlijk IS gesteund hebben. Die denken van, oh, wat gaat ons nu gebeuren? Wie zijn dan nu de machthebbers? Ja. Zijn dat dan die Koerden? Hebben daar dan wel wat goeds van te verwachten? En IS, inderdaad, hoef je inderdaad, wat je net al hoorde, hoef je mensen zijn die dan meteen zelf de wapens oppakken. Dan mocht het IS weer een beetje gaan groeien en dan zeggen we weer een dorp in gaan nemen, nog eens een paar. En dan kunnen ze zich daar wel degelijk bij aansluiten, ook als IS geld zou hebben om ze te betalen. Dan is hier heel veel armoede. En IS is natuurlijk ook al bezig met dat guerrilla-achtige systeem dat ze nooit eigenlijk verlaten hebben. We hebben vrij recent hier in Minbij, meer naar het westen gaan wij, aanslag gehad in een restaurant. Vier Amerikanen dood. Die gingen daar gewoon eten, want ze dachten dat het veilig was. Ja. Maar er zijn steeds aanslagen hier op de kleine checkpoint van de Koerden. En dan weet je gewoon, ja, dat moeten mensen gedaan hebben die niet in dat kleine kalifaatje zaten van 5 vierkante kilometer, want daar komen niet zo makkelijk uit. Ja. Dat doen ze dus vanaf andere plekken. Nou, zo is de situatie. En dat maakt natuurlijk dat zorgt voor grote zorgen binnen, nou, nou, ik ben dus nu even weer terug in commissie. Die mensen die willen hier eigenlijk gewoon een veilig bestaan voor de toekomst opbouwen, maar zijn daar erg onzeker over. En zijn denk ik ook niet zo heel blij met de berichten dat Trump dus van plan is om zijn troepen terug te trekken. Nee, die hebben toch een soort bescherming gezien. En ze zien natuurlijk ook vooral met grote zorgen. Oh ja, gaan die Turken dan inderdaad hier naar binnen? Dat hebben ze natuurlijk al een keer op een andere plek gedaan in Noordwest-Syrië. Dat is daar niet zo leuk gegaan voor de Koerden. Nee, sommigen zeggen natuurlijk ook hier, we hebben nog liever Assad terug. En Assad is eigenlijk ook nooit weggegaan uit dit stukje Syrië. Er zitten nog hele kleine Assad-basis. Daar hangen hier, als ik hier de hoek omloop, hangen er nog foto's van Assad. Dus dan vinden ze ook geen prettige gedachten. Maar liever dat dan de Turken, zeggen ze dan. Goed, kortom, misschien moet Trump nog even heroverwegen. Als hij dit gehoord heeft. Dankjewel, Abdou Bouzerda hier in de studio. En Hans-Jaap Melissen daar in Noord-Syrië. Meer van de Nieuws-PV, volg ons op Instagram. Gaat het? Ja. Ik ben geëmotioneerd, want ik heb nieuws dat je zeker zal bevallen, Willy. Oh. Zondag worden de Grammys uitgereikt, de belangrijkste Amerikaanse muziekprijzen. Kendrick Lamar en Lady Gaga zijn de grote kanshebbers met respectievelijk 8 en 5 nominaties. En nu komt het deel waar jij op aanslaat. Dolly Parton krijgt een speciaal eerbetoon. Ja, speciale prijs voor haar goede werken met de Dollywood Foundation. Jij bent donateur, neem ik aan. En een muzikale hommage. Aan de ouders. Katy Perry, Kacey Musgraves, Maren Morris en Little Big Town. Ik ken alleen Katy Perry. Zullen een medley, een potpourri van Dolly liedjes zingen. Het werk van Parton leent zich natuurlijk uitstekend voor covers. Dit is bijvoorbeeld Miley Cyrus. Jolene natuurlijk. En Robbie Williams, ja, die wist er ook wel raad mee. Ik zie je heel bedenkelijk kijken. Dan gaan we nog lekker even door. En natuurlijk de bekendste. De betreurde Whitney Houston. En met een monsterhit. Nou, natuurlijk een origineel van Dolly. Maar dat hoef ik jou allemaal niet te vertellen. Jij weet dit. Zondag dus nieuwe interpretaties van haar werk. Maar nu de vrouw zelf. Oh, leuk. Is je lievelings, toch? Eén van me. Twee deurtjes naar beneden. Het staat de hele dag aan bij jou, weet ik. Leuk, hè? Leuk. Leuk. Two Doors Down, Dolly Parton. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven. De Nieuws BV. Ja, ja, don't worry. Zometeen echt goede muziek. Hij wordt wel eens de nieuwe James Brown genoemd. Een vergelijking waar hij zich misschien een beetje ongemakkelijk bij voelt. Maar ja, als je ziet hoeveel hij in de afgelopen jaren heeft gedaan, dan snap ik die vergelijking ook wel weer een klein beetje. Jean-Guy McRoy komt zeker in aanmerking voor het predicaat Hardest Working Man in Showbiz. En hij heeft weer een nieuw album en zometeen is hij hier. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. Hey. Darling, I can feel the rhythm shaking up my soul. Do you wanna dance? Do you wanna dance? Do I can feel something happen? NPO Radio 1. Het is 1 minuut over 12:30. Hier is het NOS Journaal, Mark Visser. Een vermissingszaak in België is na 20 jaar tot een goed einde gekomen. De 14-jarige Simon Lembi verdween in 1999 in Brussel, maar is in levende lijve teruggevonden. Hij is van Angolese afkomst en hij kwam als oudste van 4 kinderen met zijn alleenstaande moeder in 1999 in België aan. De Belgische justitie kwam vandaag met een verklaring over de zaak, want gebleken is dat de jongen kort na zijn aankomst in België het plan heeft uitgevoerd om zelfstandig een nieuw bestaan op te bouwen. De Bahreinse voetballer Hakim Al-Araibi, die in Thailand vastzit, moet waarschijnlijk nog tot augustus in de cel blijven. Pas dan beslist de rechter of hij vrijkomt of wordt uitgeleverd aan Bahrein. Hij wordt niet op borgtocht vrijgelaten, heeft de Thaise OM besloten. En in een afvalbak in een buitenwijk van Stockholm zijn waarschijnlijk de Zweedse kroonjuwelen van koning Karel IX teruggevonden. In juli werden onder meer 2 koningskronen en een gouden bol uit de 17e eeuw gestolen. Kroonjuwelen werden speciaal gemaakt voor de begrafenis van de koning. Waarschijnlijk heeft de dief geprobeerd de juwelen te verkopen, maar lukte dat niet. Dankjewel Mark. Het verkeer dan. Helene Geest. Er staat een lange file op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Hanke en knooppunt Gorkum rijdt het langzaam over 11 kilometer. En de vertraging is daar ook 3 kwartier. Er staat een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. Gaat waarschijnlijk nog een 30 minuten duren. Dus je kunt in de tussentijd beter omrijden via Den Bosch. En de N207 Bergambacht Alphen aan de Rijn, die is in beide richtingen dicht door een ernstig ongeluk bij Waddinxveen. De weg is dicht tussen Gouda en Waddinxveen. En ook dat gaat lang duren, waarschijnlijk tot 1 uur of 4. Pas op, nu volgt een mening. De drukte maken is Pieter Derks. Ja, goedemiddag Willemijn. Er is al veel gezegd over de scholieren die morgen onder schooltijd gaan demonstreren voor een beter klimaat. Dus ik hoef hier niet meer uit te leggen waarom dat een goed idee is. Ik hoorde nog een VVD-minister tegensputteren, maar tegen die meneer Wiebes zou ik willen zeggen: deze kinderen zijn doeners. Ze zien de wereld als een breekbaar vaasje dat we met z'n allen moeten vasthouden. Ze zijn klaar met de dikke ik-mentaliteit die deze wereld verpest. En ze zouden grote vervuilers het liefst allemaal persoonlijk in elkaar slaan. Als dit geen voorbeeldige VVD'ers zijn, dan weet ik het ook niet meer. Bovendien lossen deze kinderen intussen ook nog de problemen in het onderwijs op die Den Haag al jarenlang laat liggen. Want er zijn inmiddels zo weinig leraren dat het sommige scholen niet meer lukt om zieke docenten nog te vervangen. Deze kinderen zorgen er midden in de griepgolf die rondwaart in elk geval voor dat hun schooldirecteur morgen is niet in paniek hoeft aan te bellen bij de gepensioneerde glazenwasser aan de overkant van de school om te vragen of die misschien het 4e uur klas 2c een lesje wiskunde kan geven. Als er al een probleem is in het onderwijs, dan is dit waar we het over moeten hebben, lijkt mij. Want het probleem is niet dat onze kinderen geïndoctrineerd worden met klimaatpropaganda. Nee, het is nog veel erger. Er is niemand meer te vinden die onze kinderen nog een beetje fatsoenlijk kan indoctrineren. En dus hebben ze tussenuren of hele dagen vrij en dan gaan ze zelf nadenken en dan krijg je dus dit soort verschijnselen. Levensgevaarlijk. En het is te hopen dat iemand in Den Haag hier snel mee aan de slag gaat. Want ik hoorde een schooldirecteur op het journaal deze alarmerende woorden uitspreken. Het water staat ons letterlijk aan de lip. Dit baarde mij grote zorgen. Dit is dus hoe slecht het onderwijs ervoor staat. Het water staat deze man natuurlijk niet letterlijk aan de lippen. Anders had hij wel gezegd. Maar het feit dat een schoolhoofd zo'n kapitale taalfout maakt betekent dat de werkdruk echt veel te hoog is. Mijn broek zakte er letterlijk vanaf, terwijl de schellen me letterlijk van de ogen vielen en mijn klomp letterlijk brak. En ja, als dit is wat kinderen elke dag te horen krijgen, dat het water ze letterlijk aan de lippen staat, dan is het weer niet zo gek dat ze gaan demonstreren tegen klimaatverandering. Zo zie je maar dat alles begint bij beter onderwijs. Hetgeen ons terugbrengt bij het klimaatspijbelen, waar ik dus nog een ander puntje over kwijt wilde. Want ik weet niet waar dat woord vandaan is gekomen, klimaatspijbelen, maar ik heb daar dus steeds een andere associatie bij. Ik zou de definitie van het begrip graag een beetje willen bijsturen. Waar ik namelijk aan moet denken zijn niet kinderen die het klimaatargument misbruiken om een dagje in de zeik in de regen op het Malieveld te staan, want ja, dat is nou eenmaal wat scholieren het allerliefste doen. Daar grijpen ze elke smoes voor aan. Nee, de klimaatspijbelaars zitten wat mij betreft eerder op het Binnenhof dan op het Malieveld. Een rechtszaak van Urgenda verliezen bijvoorbeeld en jarenlang doorprocederen om het vonnis maar niet te hoeven uitvoeren en dan zeggen, ja, nou zijn we al te laat om die doelstellingen nog te halen. Dat lijkt mij nou een typisch gevalletje klimaatspijbelen. Of een klimaatakkoord uitonderhandelen en dan in de krant zeggen dat je het lekker niet gaat uitvoeren omdat je niet wil dat het de burger te veel gaat kosten, wat op zich een prima argument is, maar intussen ook niet met ideeën komen over hoe het dan wel zou moeten, dat vind ik ook een heel mooi geval van klimaatspijbelen. Of een groot oliebedrijf zijn en al 40 jaar rapporten in je la hebben liggen over klimaatverandering en dan nu ineens beweren dat het klimaat je aan het hart gaat, maar dat je tijd nodig hebt om je aan te passen, terwijl je 40 jaar op je luie reetje geld hebt liggen tellen, intussen vrolijk dubieus onderzoek financierend om twijfel te blijven zaaien over het probleem, dat is misschien nog wel het allerbeste voorbeeld van klimaatspijbelen. Niks doen of in de weg lopen, terwijl duidelijk is wat er moet gebeuren, dat is wat mij betreft wat klimaatspijbelen inhoudt. En wat die kinderen morgen op het Malieveld komen doen, dat is dus gewoon een stukje schoolhoofdstressverlichting. Nieuws dan van de NOS. Huiselijk geweld en kindermishandeling komen nog altijd vaak voor in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum. Annemarie ten Boom is daarvan. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Hoeveel mensen krijgen te maken met huiselijk geweld? Als we kijken naar de groep volwassenen, dan hebben we gevonden ongeveer 5,5% van alle volwassenen van 18 jaar en ouder hebben in de afgelopen 5 jaar te maken gehad met tenminste 1 incident van huiselijk geweld. En als we dan de eenmalige voorvallen buiten beschouwing laten, dan hebben we het nog altijd over zo ongeveer 400.000 slachtoffers, waarvan de meeste vrouwen, ja. Die dus meer dan eens in die periode met een geweldincident in huiselijke kring gekregen. Ja. Ga ik dan naar de kindermishandeling? Ja. Dan hebben we gevonden dat als we meteen toespitsen op de ernstige kindermishandeling, waaronder trouwens ook ernstige verwaarlozing een grote groep is, dan heeft ongeveer 3% van de kinderen van 0 tot en met 17 jaar daar in het afgelopen jaar, dus dit is op jaarbasis, mee te maken gehad. Oké, en het zijn alarmerende cijfers, zou je kunnen zeggen. In ieder geval, ik vind het veel, maar dat zal iedereen vinden. Mm-hmm. Is er sprake van een stijging? Dat lijkt me een belangrijke vraag. We hebben geen aanwijzingen gevonden dat er een stijging zou zijn als je het vergelijkt met grofweg 10 jaar geleden. De vergelijkbaarheid in dit soort onderzoek is wel heel lastig om 100% op orde te hebben. Dus ik kan er niet heel hard over de trend nu concluderen. Ja. Maar we zeggen in ieder geval geen stijging. Er zijn enkele indicaties gevonden dat zich misschien een daling heeft ingezet. Maar dat is dus echt met 3 slagen om de arm. Ik kan wel zeggen van ik vind het veel. U bent de onderzoeker, u bent de kenner. Is het veel? Bijvoorbeeld in vergelijking met andere landen? Dat kan ik niet zo makkelijk beantwoorden. Omdat in andere landen de onderzoeken vaak ook weer net iets anders worden uitgevoerd. En andere voorvallen juist weer wel of niet meetellen. Dus daar wil ik me eigenlijk niet op wagen. Okay. Maar we hebben het, als we puur naar het structurele geweld kijken bij de volwassenen, hebben we het over tegen de 125.000 slachtoffers. Dat zijn mensen die tenminste maandelijks in een bepaalde periode zo'n incident meemaakt. Dus maandelijks, wekelijks of dagelijks. Ja. En we moeten er bij die groep van uitgaan dat we het mogelijk onderschatten. Juist die groep slachtoffers van structureel geweld heeft mogelijk ook net iets minder meegedaan aan het onderzoek. Omdat ze dat misschien niet durven of omdat ze op dat moment misschien in de vrouwenopvang verbleven, dat we bij hun thuis probeerden een vraaglijst af te nemen. Ja, het is duidelijk. Ik dank u hartelijk voor deze toelichting. Annemarie ten Boom, onderzoeker bij het WODC. De Nieuws BV. Bij mij aan tafel Jean-Guy Macroy. Goedemiddag. Goedemiddag. Wij gaan praten over jouw tweede album. Ja. Roelof, eerst even naar jou. Hoe zou jij Jean-Guy Macroy omschrijven? Ja, als een geweldig artiest. Maar dat zeg ik dan. En ik ben liefhebber, geen kenner. Maar bij 3 voor 12, waar ze er pas echt verstand van hebben, daar noemen ze hem de Nederlandse James Brown. Een soulgigant dus. En hoewel Jean-Guy Macroy niet per se in een soulhokje geduwd wil worden, daar heb je het misschien zo nog wel met hem over, is het natuurlijk wel een mooi mooi compliment. En zo verwend zijn we in Nederland ook niet altijd geweest op dat gebied. Even wat info over Sol. Die naam is een beetje uit nood geboren, eind jaren 50, begin jaren 60. Er waren mensen die blues en rhythm en blues beschouwden als duivelse muziek. Want niet gewijd aan God. En om toch acceptabele, seculiere muziek te maken, werd er dan het etiketje Sol opgeplakt. Want ziel, dus niet duivels. Ja, potato, potato. Het nummer What I Say van Ray Charles wordt door velen gezien als het eerste echte soul-liedje. When you see me in misery, come on baby, see about me dying. En zeg je soul in Nederland, dan zeg je natuurlijk, hé, hey, Ferry Maat. Hij maakte vanaf 1973 de Soul Show. Het programma kwam en verdween 82 keer. En kwam even zoveel keren bij verschillende zenders weer terug. In de ether, online, in de supermarkt, het maakt niet uit. En ook internationale soulsterren als George Duke, die waren Ferry maar wat dankbaar voor zijn goede werk. Ferry Maat met de Soul Show. Thank you very much. George Duke. En we hebben hem nog even hier, heb ik begrepen. Hey Ferry Maat, this is George Duke, man. I just want you to know that we really love everything that you've done for the music and for the people in Holland. In Holland. Er zijn trouwens ook Amerikaanse soulzangers gelinkt aan ons land. Donna Linton, wie kent er nog, kwam bijvoorbeeld in 1976 naar Nederland. Bekend van de tune van Charlie's Angels die ze zong. Maar ze scoorde ook, en wie wil dat nou niet, een top 40 hitje met Vader Abraham. Sluit nu je aan. In 1977 kwam ook Arthur Conley naar Nederland. Hij was homoseksueel en dat stond in de VS zijn carrière in de weg. Misschien zegt de naam Conley niet iedereen meteen iets, maar dit nummer ken je wel. Sweet soul music. Tegenwoordig hebben we Rutja Kos, de Ladies of Soul, Giovanka, Gladys Grace, Alain Clark en natuurlijk het grootste talent, de man hier aan tafel. Maar ik zeg er dus bij, Jean-Guy McCroy is meer dan een soulzanger. Zeker. Ja, hij blies het afgelopen maand het publiek en recensenten omver tijdens Noorderslag, waar die inderdaad door muziekplatform 3 voor 12 tot de nieuwe James Brown werd gekroond. Gaan we het maar niet over hebben. Word je er al moe van of niet? Nee, ik vind het dus geen slechte vergelijking. Nee. Het had erger kunnen uitpakken. Had erger. Lijkt mij zo. En morgen speel je in een uitverkocht Paradiso, waar je jouw tweede album Horizon lanceert. En dat klinkt zo. Ja, je kent de tekst. Ik ken de tekst. Ja, dat is fijn. Tweede album. Daarvan lees je vaak een tweede album. Dat voor artiesten een beetje als een soort zwaard van Damocles boven hun hoofd hangt. Van, oh jee, dat tweede album. Ja, dat is te druk. Vanaf het moment dat ik heb gezegd, oh, ik ga een tweede album maken, roepen heel veel mensen om me heen. Oeh, spannend. En het moet het beste album van je leven worden. En natuurlijk ga ik altijd voor het beste, maar ik in mijn achterhoofd dacht ik, ja, het is niet het laatste album wat ik ga maken. Is die beter dan de vorige? Sowieso, ja. En wordt de derde weer beter dan de tweede? Dat is altijd het doel, om altijd, weet je, altijd beter, altijd meer ontwikkeling laten zien. Maar je bent tevreden? Ik ben heel tevreden. Ik kan echt niet wachten om om de clubs in te gaan, om festivals te gaan spelen en Paradiso sowieso. Nou ging je eerste album veel over je Surinaamse roots. Hoe is dat bij dit album? Dit album gaat toch wel meer over waar ik nu ben en waar ik nu sta. En dat ik echt mijn plekje heb gevonden in Nederland. Maar ook in Europa. Dat ik Europa een beetje aan het ontdekken ben. Veel in Berlijn, hè, heb je gezeten. Ja, klopt. Ja. Ik heb Berlijn ontdekt afgelopen jaar. Het lag er al een tijdje, maar jij kwam er opeens. Ja, precies. Ik dacht dat het alweer uit was inmiddels, Berlijn. Of zie ik het helemaal verkeerd? Nee, kijk, mijn vriend die gaat er echt al heel lang heen. Die gaat er echt al 14 jaar heen eigenlijk of zo. En vorig jaar ben ik dus voor het eerst meegegaan. En het hele uitgangsleven daar, ben ik echt een beetje verliefd op geworden. Want het is sowieso heel nieuw voor mij, de techno-cultuur en zo. Ja. Maar ik heb wel een nieuwe wereld ontdekt waar ik Ja, wat ik verliefd op ben. Even wat clichés op tafel. Ik zie jou zo een beetje bewegen zo op je eigen muziek. En dan zie ik jou voor me in een technotent. Nee. Daar kan je, dat is dat. Ja, wist je, ik hou echt van dansen. En nou ja, techno is wel echt gemaakt om helemaal los te gaan. Is voor mensen die niet kunnen dansen. Oh, nou ja, misschien beweeg ik iets ritmischer dan de rest van de mensen in de club. Maar ja, ik vind zoveel. Ja, ik vind echt heel veel dingen leuk. Is dat, gaan we dat ook horen op je nieuwe album, die techno-invloeden? Ja, een beetje wel. Ja. Wat subtiel misschien, maar in Shake Up Displays, dan hoor je eigenlijk wel. Wat we net hoorden? Ja, wat we net hoorden. Ja. Dan hoor je eigenlijk wel een beetje van die elektronische invloeden, dat het een beetje opzwepend is. En, Jouw manager, dat is Peter Perquin, beter bekend als Perquisites. Ja. Die heeft gezegd, ik zie in Jean-Guy McCroy een potentiële wereldster. Wij gaan de wereld veroveren. Ja. Dat zal je manager maar zeggen. Ja, ben je het daarmee eens? Zie je dat ook in jezelf? Ben ik ook mee eens. Natuurlijk. Ik ben blij dat ik in hem sowieso, hij produceert mijn muziek ook, een partner heb gevonden die even groot als ik durf te dromen. En ook grote ambities heeft. En hij helpt me met die grote dromen ook in kleine stapjes opdelen. Hoe verdeel je de wereld in kleine stapjes? Hoe doe je dat? Ik bedoel dus mijn dromen. Ja. Nou ja, ik zie dat punt aan de horizon, zeg maar. Oh, ik wil daar zijn. Ik wil over de hele wereld toeren met een grote show en zo. Maar is dat dan zo van inderdaad eerst Duitsland en nou, dan... Eerst Nederland. Het is natuurlijk eerst in Twente begonnen. Toen met de popronde naar Nederland en door de televisie en radio. Nou, heel Nederland, festivals gedaan. En nu de eerste stap over de grens, ja. We gaan naar Duitsland met de eigen tour. En het album komt ook uit in Frankrijk. Dus. Ik las dat je zei, Beyoncé, tja, kan ik ook. De intonatie is van mij, moet ik erbij zeggen. Nou, weet je, dat ik heb het niet precies zo gezegd. Maar die vermalende journalisten. Die. Ja, precies. Maar het is meer van, mijn moeder heeft ons nooit beperkt in hoe groot we mochten dromen. En nooit gezegd, je kan niet zijn zoals de mensen die je op televisie ziet. Dus ja, dat geloof ik al. Ja, wat mooi. Dus je hebt dat zelfvertrouwen, dat van, ik kan dat. Ik wil het, maar ik kan het ook. Dat heb je van je moeder meegekregen. Ja, gewoon dat je dromen achterna mag gaan. Maar zei je als klein jongetje al, mama, wacht maar, de wereld is van mij? Ja, eigenlijk wel. En mijn moeder die zei, ja, ga ervoor. Dat is heel anders dan bij mij thuis naartoe ging. Ja, mijn moeder is wel kritisch hoor. Ze is geen cheerleader mom, zoals ze het zelf zegt, die alles goed vindt. Maar dat heeft ook echt heel erg geholpen met ontwikkeling, zeg maar. Het grappige is, want ik denk dat ik jou voor de tweede keer spreek. Ik ken je verder helemaal niet, maar dan vorm je toch een beeld van iemand. Mm. Is van een vrij bescheiden, rustige jonge man. Mm. En dat lijkt wel haaks te staan op het beeld van, ik ga de wereld pakken. Ja, nou, dat is toch een beetje het doel met dit nieuwe album. Is dat ik, nou ja, ik ben van mezelf wat bescheiden en wat rustig. Mm. Alleen zijn er wel meer kleuren en meer dingen die me maken tot wie ik ben. En misschien dingen die je niet op het eerste gezicht ziet. Mm-hmm. Maar daarom heb ik ook gewoon bewust gezegd, nou ja, ik ga me niet per se in het soulhokje begeven voor het nieuwe album, maar ook gewoon andere dingen laten horen. Iets elektronisch, iets aanspaard. Ben jij op het podium heel iemand anders dan hier in de studio, dan op een feestje, dan waar dan ik ook? Ik ben misschien het meeste mezelf als ik op het podium ben. En het is omdat ik dan niet zo erg last heb van de bescheidenheid of zo. dan voel ik me echt vrij. Dat vind ik interessant. Ik heb net die film gezien over Queen. Ja. Bohemian Rhapsody. En daar zegt hij dat ook, hè, Freddie Mercury. Ja. Van, op het podium ben ik eigenlijk mezelf. Ja dat is echt iets wat je vaak hoort. Eigenlijk. Wat voel je dan op het podium dat je anders niet hebt? Ja. Het is echt moeilijk te omschrijven. Ik moet denken aan Nina Simone, die zegt, wat is vrijheid, vraagt iemand er dan. En dan zegt ze, ja, wat is vrijheid? No fear. Mm-hmm. Echt gewoon, als het de juiste vibe is, als het de juiste vibe heeft en je bent echt gewoon, je hebt gewoon no fear, dan is het echt zo'n machtig gevoel. No fear in zelfexpressie? In zelfexpressie, jezelf zijn, een connecties maken met mensen, ja. Ja, terwijl als ik jou meeneem naar een feestje, dan Ik ben niet echt van 20 mensen spreek op een feestje. Ik heb liever een goed gesprek met 1 of 2 mensen. En dat is prima. Kwaliteit. Het is toch jammer dat als je je dan het beste voelt op een podium, dat je denkt, waarom kan ik dat niet ook in mijn dagelijks leven implementeren? Dat is misschien wel een struggle, soms. Maar ik ben tevreden. Ik kan heel vaak op een podium staan. Dat is mooi. Ja, precies. Jij zei al, we gaan toeren door Duitsland. Ja. Kennen ze je daar een beetje? Ik ben dus 4 keer nu als voorprogramma mee geweest met artiesten in Duitsland. Mm-hmm. En het waren echt allemaal geweldige ervaringen. Ik heb het gevoel dat ze heel enthousiast worden over soulvolle muziek, omdat ze dat misschien zelf niet echt maken daar. Hebben die Duitsers dat niet? Nou, ik heb het gevoel dat ze niet hebben. Techno is niet echt heel soulvol of zo. Nee. De slagers ook niet echt. Maar nee. De mensen die mij hebben gezien, ik had het gevoel dat ze me echt omarmden. En ik ben heel enthousiast over die tour. Ik denk dat het echt heel leuk gaat worden. Ja. Ja. In Duitsland, je zegt, daar hebben ze misschien dat nog. Nee, ze hebben het vast wel, maar dat komt ons even niet. Springt dat in onze gedachten. Als ze je dan hier de nieuwe James Brown noemen, mm-hmm. is dat een imago wat je in het buitenland gaat inzetten, wat je daar nodig hebt? Ja. Om jou te lanceren, zeg maar, om jou aan de man te brengen. Het is iets wat ik kan gebruiken, ja. Ja. Ja. En dat ga je ook doen? Of dat ga je ook zo doen in de pers? Ik wil eigenlijk gewoon kijken hoe zij het daar zien of zo. Want ik merk dat gewoon, het is in de industrie, willen mensen er gewoon een soort van label op plakken om het te kunnen begrijpen of zo. Maar ja. Ik kijk dus niet naar mezelf op die manier. Want ik denk, nou ja, er zijn zoveel dingen die ik wil proberen. Ik hou van experimenteren. Spreek je Duits eigenlijk? Nee, nog niet. Ik wil wel een paar zinnetjes leren voor die tour. Als je maar goed weet in welke stad je staat. Hè? Niet helemaal Berlin en dan München. Ja, je hebt ze ermee. Ik heb ze voorgestaan voor, ik geloof, Janet Jackson. Die dacht dat ze in een heel ander land was. Ja, of Mariah die in Rotterdam staat en zegt, hello Amsterdam. Precies, het gebeurt. Je hebt een tweelingbroer. Ja, klopt. Zilan. Gaat hij ook mee op tour? Die gaat ook mee op tour, ja. In Nederland in ieder geval gaat hij mee op tour. In Nederland gaat hij mee. Want dat vind ik wel een bijzonder verhaal. Want de tweelingbroer zit ook in de muziek. Zeker, ja, zeker. Maar zingt bij jou in het achtergrondkoor. Ja, hij is nu nog niet in Nederland naar buiten getreden met zijn eigen ding. Is hij wel hard mee aan de slag nu. Ik heb echt hele mooie dingen gehoord. Ja. Maar, is dat niet? Want het lijkt me toch een beetje lastig. Je tweelingbroer, daar deel je heel veel. Daar heb je vroeger muziek mee gemaakt. Ja. En dan staat hij achter jou tweede stem te zingen. Nou ja, mensen hebben ook een beetje het gevoel van, oh, als je achtergrond zingt, dat het een soort van minderwaardige posities of zo. Maar ik vind het gewoon heel leuk. Ik vind het ook heel leuk om hem aan mijn zij te hebben. En voor hem is het ook, weet je, hij leert de industrie ook kennen door mij. En, maar ja, ik denk niet dat het lang gaat duren dat hij in mijn achtergrondkoor zingt. Want, hij heeft zelf ook. Wil jij vast naar de microfoon lopen? Want jij gaat spelen. En dan gaan we even laten horen, want jouw broer heeft ook een nummer geschreven op je nieuwe album. Ja. Daar gaan we een stukje van luisteren. NPO Radio. Nee, dat niet. Dat zou heel grappig zijn dat hij dat heeft geschreven. Dat is niet zo. Dit is broederliefde, eigenlijk, hè? Zo zou je het kunnen noemen. Secondhand Lover schrijft hij voor jou op jouw album. Maar nu gaan we naar jou luisteren, van jouw eigen hand, van je nieuwe album. Live hier in de studio. Jean-Guy McCroy, Shake Up This Place. My dirty little obsession, give me a little less pleasure. Give me a little more pain. Show me a little more danger. My dirty little doctor, I need resuscitation. I need a taste of your medicine. Let's start this operation. I need a little less sugar and a little more spice. Just a little more fire to melt the ice. I need a little more thunder to make it rain. I'ma need a little more bass to shake up this place. Shake up this place. Shake up this place. Shake up this place. Shake, shake, shake up this place. My dirty little teacher, I can't wait till graduation.

Voor de mooiste klassieke muziek ga je naar klassiek.nl. Eens een Suzuki, altijd een Suzuki. Ontdek zelf waarom. Rij een nieuwe Suzuki voor een superprijs. En nu tijdelijk zelfs de eerste 6 maanden private lease vanaf €149 per maand. Welke Suzuki kies jij? Kijk voor de voorwaarden op suzuki.nl. Vanavond in De Kennis van Nu. Een zwangerschap verandert je brein voor lange tijd. Nou, ik was echt staatsgevaarlijk op dat moment. Bij nieuwbakken vaders keldert de testosteron. Wat gebeurt er in de hersenen van prille ouders? Vanavond in De Kennis van Nu om 9:50 bij de NTR op NPO 2.